solo yo to solo lakina makanisi otikinga okay sera mposa olaka moto ngayo na kunzemba na kebisa mokuya bini ya bo mwana na melie masali nyoso pona yondo neki wita mea baby na sengi yo bolimisi Tango ya zanga zela na yo ya kila siposo ya nakonanga papoti bako se kaka Kutiko fe kisena kanisa kiyoko salanga poete Nome yako kanisa mama Kutiko fe kisena kanisa kiyoko salanga poete Nome yako kanisa mama Nasengi oboli bisi Matango ya nzanga zela na yo ya kila siposo ya nakonanga papoti bako se kaka Kutiko fe kisina kanisa kiyoko saranga poete Nome yako kanisa mama Kutiko fe kisina kanisa kiyoko salanga poete Nome yako kanisa mama Mama motema Ndona kana leli yongo nzambe Mama moke olimwenga Na vekite mokili Santa ele kakayo Banzio migyo Bebe nanga oko singa Mama na se jeme Nalanji yongo Seli monke na bangi yongo Kupe mwashi na zangi yongo Mama na regrete Mea kulpa go Maxima culpa Do mama ko changer de Mea culpa Do moke mea maxima culpa Do mama ko changer de si ma culpa. Yo mama pour changer d'air. Mama, wow.